Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. NTR. Geluk. Voor de een zit het in een perfecte zomeravond. Voor de ander in de ware liefde. En voor de derde in een zakmes. Maar allemaal willen we het vasthouden. Het liefst voor altijd. Het is het thema in de nieuwe thriller van onze gast. Een mooie dood. Hier is Charles Dentex. Uw presentator is Frank van der Linden. Zeg Charles, ik ken een man, hè? Volgens mij ken jij hem ook. En die zegt tegen intimie en tegen niet-intimie... zegt hij, zonder misdaad bestaat onze samenleving niet... dan is alles nutteloos. Ja? Waarom zegt hij dat? Omdat de misdaad het relief geeft. De misdaad, als er geen misdaad is, is er ook geen goede daad. Je moet wel altijd twee kanten hebben van het leven om het leven diepte te geven. Dus je bent ook een liefhebber van de aanwezigheid van de misdaad? Of ik daar een liefhebber van ben, dat weet ik niet. Maar ik zie wel dat het eigenlijk niet anders kan. Aha, want ja, waar dienen anders die wetten toe? Nee, die heb je dan ook niet nodig. Nee. Nee. Dus dan heb je geen wetten nodig, je hebt geen advocaten nodig... je hebt geen rechters nodig, je hebt geen politieagenten nodig... je hebt ook geen leger nodig. Waar zouden we zijn zonder misdaad? Dan heeft een heleboel geen fuck zin eigenlijk. Nou, het heeft nog wel zin, maar het wordt wel een beetje vlak. Ja, je krijgt er dan ook dus geen mooie thrillers van... zoals een mooie dood of zo, die... Nee, want een thriller wordt dan sowieso wel moeilijk zonder misdaad. Ja, oké. Nee, maar zo had ik het nog nooit bekijken. Wij liggen aan de zuurstof die misdaad heet als samenleving. De misdaad houdt ons draaiende, ja. Nou, we hebben wel even hoor. We hebben een uur om dit uit te diepen en het concreet te maken... aan de hand van die nieuwe thriller van jou. Maar er wordt ook gevoetbald, om precies te zijn... in Bergen aan de westkust van Noorwegen. Daar zit Philip Koken voor ons. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen een hele belangrijke wedstrijd. Kwalificatie EK. Philip, kom er maar in. Ja, het is de laatste kwalificatiewedstrijd voor de Nederlandse vrouwen. En na deze wedstrijd zullen we weten of de Nederlandse vrouwen zich rechtstreeks plaatsen voor het Europees kampioenschap volgend jaar in Zwitserland. Dan zullen ze minimaal hier gelijk moeten spelen om dat in eigen hand te houden. Ze mogen niet verliezen. Ja, en zelfs bij verlies hebben ze nog een kleine kans. Want gelijktijdig wordt ook nog Italië tegen Finland in dezelfde pool gespeeld. En het gaat alleen maar mis als ze dus verliezen. En als Italië dan thuis ook nog wint van de Finse vrouwen. Dat is dus het noodscenario voor de Nederlandse ploeg. Dan moeten ze namelijk play-offs gaan spelen. En dat willen ze niet. En ze zijn ook aan hun stand verplicht gezien hun kracht om hier te winnen. En zich rechtstreeks te kwalificeren voor dat EK volgend jaar in Zwitserland. We zijn ruim 8 minuten onderweg. Het is een beetje een nerveus begin hier in Bergen. Noorwegen-Nederland nog altijd 0-0. U bent weer terug bij Kunststof van de NTR op Radio 1... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media... met vanavond de thrillerschrijver Charles Dentex als gast. Charles, geluk is een opklapbaar krukje van je schoonmoeder. Ja. Het opklapbare krukje van mijn schoonmoeder... was wel het laatste object wat ik dacht dat wij na het overlijden van mijn schoonmoeder van haar zouden overnemen. Zij had dat altijd voor. Zij werkte altijd in de tuin. En op een gegeven moment was dat te zwaar voor haar om te bukken en zo. En had ze zo'n klein plastic opklapbaar krukje. Daar zat ze altijd op in de tuin. Hoe heette ze? Mijn schoonmoeder heette Gisilde, maar ze werd genoemd Onnie. Oké, dan weten we dat. Even. Ja, dus daar was zij bezig in die tuin? Ja, en. Maar toen overleed zij en toen hebben wij dat krukje meegenomen. Met het, ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar we hebben het meegenomen. En we gebruiken het elke dag. En het maffe is dat door dat stomme krukje, want het is echt een heel stom krukje, is zij toch altijd nog even aanwezig. En dat krukje geeft een gedachte, een positieve, aardige gedachte aan haar. Waardoor het een, en dat is dan mijn interpretatie daarvan, waardoor het een geluksmomentje creëert. Dan is ze er weer even. Dan is ze er weer even. Met haar krukje. Ja, het kan ook met een zakmes. Ja, dat is van mijn vader. Het zakmes van mijn vader. En ja, dat heb ik ook. Dat, dat ligt bij ons in de keukenlaag. Maar je moet me toch helpen aan de oplossing van een existentieel raadsel. Ja. Want jij had ook een horloge van hem. Je zou zeggen, nou, dat is echt een dierbaar ding. Hij heeft altijd om die pols van die vader gezeten. Je vader was bij de tijd. Maar nee, een zakmes. Ja. Waarom dat zakmes? Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar de constatering is dat het ene object de herinnering wel opent. Dat zakmes? En het andere niet. En hoe komt het dan? Waarom wel het zakmes en niet het horloge, Charles? Ja, dat weet ik niet. Maar denk eens hardop. Ik denk dat het ene is dus de drager van iets wat de ander niet is. Probeer eens. Waarom zou het? Wat ligt erachter? Waarom denk je dat het zakmes is? Wanneer had hij het bij zich? Wat deed hij ermee? Ja, hij was... op het eind van zijn leven deed hij er niks mee. Maar hij was geoloog. En hij ging zijn hele werkende leven op excursie. Met studenten. En dan had hij altijd dat mes bij zich. Maar zodra hij thuis was, lag het gewoon op zijn bureau. Maar het was er altijd. Het was zeer aanwezig. Dus het is veel zichtbaarder dan een horloge. Ik denk dat het appelleert aan een kant van mijn vader die meer voor mij, tot mijn verbeelding spreekt dan een horloge. Een verbeelding, dat is waartoe jij op aarde bent met je boeken. Ja. Ik vraag naar dit soort dingen, omdat jouw boek een heel mooi motto heeft. En ik mag wel zeggen schitterend motto van wijlen auteur Gerrit Komrij. Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Ja, mooi hè? Ja. Wie is Harm die in dit boek centraal staat? Heel concreet is Harm een café-eigenaar, caféhouder in Amsterdam, die de liefde van zijn leven een keer midden in de nacht dood aantreft in zijn café. Imane. En dan vervolgens door de politie ervan wordt verdacht dat hij haar heeft vermoord. En dan begint er een hele toestand aan ontwikkelingen waar hij in verzeild raakt. En waar hij eigenlijk van meet af aan het overzicht niet over heeft. Het enige wat hij constateert is dat hij door het systeem wordt gezien als een schuldige. Wat is het systeem? Ja, in dit geval is het de politie. En het is de recherche die in het begin. Hè. En wat dat betreft is het een heel vergelijkbaar met andere boeken die ik heb geschreven. Het gaat wel heel vaak over de eenling moet verzetten tegen het systeem. Ja. En voor dat systeem probeer ik dan elke keer een nieuwe invulling te verzinnen. En voor die eenling. Dat is jouw lust in je leven, het systeem. Daar hebben we het weer. Wat zou je zijn zonder die ellende? Zonder die ellende, ja. Maar dat systeem, dat hier heb ik daar dan een heel specifieke invulling voor gevonden. En dat, ik vind dat systeem, dat of dat nou de overheid is, lokaal of nationaal of de politie. Maar het dijt uit helemaal naar Europa. Ja, het dijt uit naar Europa. Ja. En ik heb daar voor mijzelf altijd het idee over, dat moeten we heel goed in de gaten houden. Want het maakt niet uit in welk deel van dat systeem je prikt, ergens ontspoort het wel. En dan zijn we de zaak. Ja, want dan gaan mensen, die gaan die machine in en die komen er als gehakt uit. Ja, precies. Nou, daar kennen we allemaal de voorbeelden van. En tegelijkertijd denk je, ja, maar we kunnen niet zonder. Oké. Daarom is het verzet van die eenling is altijd belangrijk. Omdat, heel groot gezegd, hier kan dat. Hoe bedoel je? Nou, in Rusland kan dat niet. Okay, dus dat moeten we wel blijven doen. Wat haat je aan die Harm? aan Harm haat ik... Nou, dat is wel heel sterk uitgedrukt. Maar dat hij afwachtend is. Maar misschien is het in dat verhaal ook... heeft hij niet zoveel andere keuzes dan dat hij af moet wachten. En waarom hou je van hem? Dat hij door blijft gaan. Dus hij wacht af, maar... Maar hij geeft niet op. Hij gaat gewoon wel door. En waarom ik van hem hou, is omdat hij heeft allerlei meningen... over dat systeem en over complotdenkers en dat. Maar hij gaat er niet vanuit dat hij gelijk heeft. Dus hij, als hij geconfronteerd wordt met complotdenkers... dan is zijn eerste reactie, ja, nou ja, goed, jongen, zoek het maar uit. Daar heb ik niks mee. Ja. En hij komt er nogal wat tegen. En hij komt er nogal wat voor complotdenkers komt hij zoal tegen? Doe er eens eentje die eruit springt voor je. Nou, in zijn eigen café, een van de stamgasten is Henk. En Henk is iemand die er wel van overtuigd is... dat we worden bestuurd door een elite die ongrijpbaar is... en die allerlei dingen wenst te regelen... aangaande de bevolking, waar de bevolking helemaal niet om gevraagd heeft. Zoals? Nou, zoals, en kijk, in het boek, het speelt in de tijd dat corona uitbreekt. En daarin is hij van mening dat de maatregelen die de overheid neemt... eigenlijk allemaal een soort Chinees-achtige controle... wens. Tegelijkertijd valt het woord wappie niet echt... Nee, want dat zou wel. Dus dan, ja, dat zou te makkelijk zijn. Ja. Dus zo trek jij dat verhaal op. Nou, dat heb je heel vaak gedaan. Over instanties en instituties. En ja, waarom dan in godsnaam nog een keer? Waarom moest dit verhaal er komen? Wat zat je dwars? Ik wilde heel graag een verhaal schrijven waarin. Die coronaperiode op de achtergrond speelde. Omdat dat heel veel betekend heeft. En ik ook vond dat ik het heel mooi als achtergrond... voor een misdaadroman kon gebruiken. Ja. Verleidelijk. Verleidelijk, ja. En omdat het de beperkingen die ons werden opgelegd... tijdens die coronamaatregelen... een soort... echo vormde, een tweede vorm waren... voor de beperkingen die de hoofdpersoon kreeg opgelegd. En dat vond ik wel mooi. En ik dacht... dat is de ene kant. En de andere kant is dat hele gedoe rond het geluk. Waar we het net al over hadden. Ja, en daar wilde ik een vorm voor vinden... om dat in een thriller... te verwerken. Hij fotografeerde bijvoorbeeld eigenlijk elke dag, als ze nog leeft, ja. Imanen. Ja. En dat is geluk. Waarom is voor hem het vastleggen van dag tot dag van die imanen zoiets essentieels? Ja, dat heeft waarschijnlijk met een angst te maken dat ze er op een dag niet meer zal zijn. En dat hij dan denkt, dan wil ik elke dag terug kunnen halen. Hebben is hebben. Hebben is hebben. Ja, maar ook het vastleggen. Hè? Er zit natuurlijk ook iets compulsiefs in. Weet je, dat... Moet een fotootje. Maar dan heb je ze, weet je. Ja. Dit denken, hè, met aan de ene kant die complotten... en aan de andere kant dat hardnekkige streven naar geluk. Waarom hebben mensen... zoals je dat wel eens hebt uitgedrukt, absoluut een plot nodig in hun leven. En desnoods een complot. Waarom eigenlijk? Ja, ik denk dat als je geen... moet je erbij zeggen wat je dan bedoelt met een plot. Een plot in je leven wil zeggen dat je een plan hebt... Dat je vooruitkijkt en denkt van nou, ik wil dit en ik wil dat... en ik wil een beetje ik wil daarheen. En het komt doordat ik daar en daar vandaan ben gekomen... En toen zus en zo. Ja. En dan, een streven, zoals Renate Dorrestein zei. Ja, elk personage moet een streven hebben. Ja, maar elk persoon moet een streven hebben. Een plot. Dat ook, ook als we niet de hoofdfiguur in een meeslepend verhaal zijn... ook voor onszelf, privé, hebben we dat nodig. Ja, want ik bedoel, er zijn weinig mensen die volstrekt plotloos door hun leven gaan. En de weinige mensen die je kent, die... Je kijkt nu ook alsof je daar echt op neerblikt. Hè, op dat nee, type, maar die worden heel vaak worden heel oninteressant. Ja, nee, maar dat zie ik ook gelijk. Dat is helemaal niets voor jou, plotloze mensen. Nee. Man, nou op. Ja, plotloze mensen. Die, ja, wat en, moet je ermee? Iemand die zijn leven lang op de bank zit... Ja. Om, en daar zit te wachten tot het leven zal beginnen... Ja. Die, ja, maar wacht even. Er zijn toch ook schitterende romans geschreven... die tot de haute cultuur behoren. Pak een beet Oblomov. Over een man die alleen maar op een bank lag. Ja. Plotloos. En toen, ja. En Nescio, de uitvreter. Ja, die vond deed wel ook leuk. Niks. Dus ja, wat formuleer je nou toch voor wet den tekst? Ja, maar omdat over het algemeen dat saai wordt... Over het algemeen, daar gaan we als mensen zo gaan praten. Nee, dan... maar kijk, je hebt wel, Elmo Lennart heeft ooit gezegd... Ja. Je mag nooit over de natuur schrijven, tenzij het goed doet. En je mag nooit over de kleding van mensen, tenzij het goed doet. Oké. Er zijn uitzonderingen, ja. Op een zeker moment toog jij voor deze roman... naar de zinderende stad Straatsburg. Ja. Wat ging jij dan doen? Een deel van het verhaal speelt zich af in Straatsburg... waar de zetel van het Europees Parlement is. Eén van de twee, Brussel. Hè? Nee, ze verhuizen toch de hele tijd op en neer heen en weer? Het parlement zit niet in Brussel. Het parlement zit alleen in Straatsburg. Verkeerd geïnformeerd, die van alleen in daar kun jij niks aan doen. Het parlement zit in Brussel, alleen daar is niemand... Dus gaan ze de hele tijd... Oh, nee, ze zitten in Straatsburg. Ja, maar zie je nou, niemand... godzijdank haal je het zelf ook door. Maar er is niemand, dus gaan ze de hele tijd naar Brussel... want daar zit iedereen, maar dan als ze weer moeten vergaderen... dan gaan ze weer naar Straatsburg. En dat vond ik wel eigenlijk heel erg interessant... dat daar allemaal van die gebouwen staan... en dan niet de kleinste, die eigenlijk gewoon leeg staan. En toen ik had bedacht dat er een afdeling is van... de Europese instellingen. Met ijverige, bijenachtige ambtenaren... die druk bezig waren belangrijk te zijn. Ja, maar waar eigenlijk niemand wat vanaf wist. En toen dacht ik, waar moet die nou zitten? En toen dacht ik, die zit natuurlijk niet in Brussel... want daar zit iedereen. Die zit in de dépendance. Want daar denkt iedereen van, de conciërge heeft de sleutel. En, maar wat trof je aan in Straatsburg dan? En ik was daar in een week dat het parlement er niet was. Dat zijn 3 weken per maand, zoals je weet. En dan is het een hele... Ja, eigenlijk wel een chique stad. Met een... waar een onwerkelijke rust heerst. En waar ik me wel kon voorstellen van... als hier ergens in een van die grote gebouwen... een afdeling zit waar ik niks van weet... dan geloof ik dat onmiddellijk. Ja, en tegelijkertijd stikt het in Straatsburg van de zwervers. Ja, het is... verbijsterende contrast tussen... Het is ook wel... het is niet alleen daar. Nee, dat ik is... Ik vind dat als je naar Frankrijk of naar Duitsland gaat ook... dat het echt veel aanwezig is dan hier. Nou, Nederlandse steden kunnen er ook in toenemende mate... Ja, dat is waar. Dat is waar, maar ja. We hadden het net even over de noodzaak van een plot voor Jan en Alleman. Ja. Hè? Maar je krijgt het stellige vermoeden meer en meer... dat ook het complot oprukt. Dat we dat ook op de een of andere reden... misschien kun jij onthullen welke... steeds meer nodig hebben. Ja... Dat complot is van alle tijden, hè? Dat complotdenken. Maar dat is maar toch het rukt wel een beetje op. Ik denk... Ik heb daar geen pasklaar antwoord op of zo, hoor. Maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het wantrouwen... wat veel mensen hebben naar de overheid en naar de politie... en naar allerlei... diensten die wij ooit als diensten zagen. En wat maakt dat de laatste tijd, want die diensten waren er altijd en overal, zo aanwakkert? Wat is daar de verklaring voor? Ja, ik denk dat het de verklaring misschien is dat naarmate mensen het gevoel hebben dat ze minder grip hebben op... Allemaal dat soort diensten en hun positie daarin. En wat besluiten ze daar allemaal ver weg in Brussel en Straatsburg over ons? En dan, naarmate je minder grip hebt, ga je je afvragen, waarom heb ik minder grip? Wie zorgt daar, of wie is daar de schuld schuil? Wat gaat erachter schuil? Ja, ja. Waarom? En daar gaat toch een falen van de overheid achter schuil natuurlijk. Dat als je verhaal wil halen bij de overheid, dat de afgelopen 25 jaar, 30 jaar is dat echt wel moeilijk. En hoe raakt dat nou aan het verhaal dat je vertelt in Een Mooie Dood, waarvoor je dus naar dat soort orde als staatsburger en dergelijke bent getogen? Ja, dat was eigenlijk een soort gedachtensprong. De hoofdpersoon die raakt dus zijn geliefde kwijt en is ook zijn geluk kwijt. En hij verbaast zich over het feit dat hij een bepaalde periode zo intens gelukkig was en dat er helemaal niets van over is. En eigenlijk wil hij te weten komen wat er met dat geluk gebeurd is. Toen bedacht ik dus dat er een instantie is waar wij geen weet van hebben, die zich met ons geluk bemoeit. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel heel mooi. Want dat is een heel mooi symbool voor de angst die veel mensen hebben voor dat soort overheidsinstanties. Een bureaucratie, een afdeling die zegt, wij waken over dat geluk, wij geven dat vorm. Ja, en dat je ook daar weer geen antwoord krijgt als je iets zou willen vragen. Ik wou dat jij je eigen glimoogjes nou op dit moment kon zien. Nou, beschrijf ze eens. Ja, want ik zie je gewoon iets twinkelen en sprankelen. Er moet een moment geweest zijn dat je door de kamer danste, of dat je je geliefde omarmde, of dacht, nu mag ik 5 glazen whisky van mezelf, toen je deze ontdekking deed. Toen was ik wel heel tevreden, ja. Ik had hem echt, ja, midden in het schrijven. En dan ga ik dus niet al die dingen doen, maar dan moet ik doorschrijven. Begrijp je? Ja. Toen dacht ik, ja dit is. Ik dacht van ja, dat dit is echt wel een mooi symbool. Ik ga je niet te diep op in, omdat ik de plot niet wil weggeven. Ik zeg nog wel dat in Bhutan, een Himalaya-landje, hebben ze het bruto nationaal geluk. Hè? Ja. Niet het bruto nationaal product. Nee. Je hebt niet stiekem daar afgekeken om deze fonds te doen? Dat heb ik een paar, 2 weken geleden gelezen of zoiets. Ja, het zat in het NOS-journaal ook. Ja, maar toen was het al. Toen had jij het al verzonnen. Was het al bij de drukker. Ja, maar toen ik het verzonnen had, toen ben ik wel op internet gaan kijken wat er allemaal zit. Ja. En er zijn echt heel veel mensen mee bezig met dat. Wat is nou dat geluk en waar zit het in en hoe kun je het vasthouden? Doe eens even een geluksmoment van een tekst. Wat is in jouw bestaan een moment geweest dat goud om de rand geluk was? Goud om de rand geluk. Ja, voor mij was het, toen ik Anneloes tegenkwam, was goud om rand geluk. En dat is het nog steeds. Ja. Wie is deze Anneloes? Anneloes is degene met wie ik getrouwd ben. Ja. Anneloes Timmerijen. En ik was, wij komen allebei uit Leiden. Althans, zij is in Amsterdam geboren, maar wij woonden allebei in Leiden. En ik was na de middelbare school een paar jaar het land uit geweest. En toen kwam ik terug, toen kwam ik haar tegen. Waar? Ik huurde een kamer bij een vriend van mijn oudere broer. Die had een huis in Leiden. En daar kwam toen, er waren nog 2 kamers over. Er kwam een vrouw en die kreeg wat met die vriend. En toen, na een tijdje, zei ze, ja, nou, ik heb een vriendin en die zoekt ook nog een kamer. En dat was Anneloes. En zo is het gekomen. Wat maakt dat goud om rand geluk is met haar? Is daar in kort bestek iets over te zeggen? Ik denk dat het is dat wij van meet af aan elkaar op een bepaalde manier begrijpen die ik niet eerder met iemand had. En ik ga daar maar vanuit dat zij dat dan ook een beetje heeft. Maar, en dat kan, ofschoon zij zelf ook wel schrijft, heel vaak woordloos zijn. Dat kan woordloos zijn, maar het kan ook in hele kleine dingen zijn dat zij iets zegt of als ik iets zeg. En dat gewoon meteen op het goede plekje valt. Ja, dus jullie hebben niet alleen een huwelijk of een liefdesrelatie, dat doet er niet toe. Jullie hebben ook een taalgemeenschap. Ja, ja. Ja, dat is wel. Ja, en die taalgemeenschap die kan, o paradox, ook nog eens woordloos zijn. Die kan wel eens woordloos zijn, ja. Wat een verrukking. Ja, toch? Alleen daar krijg je geen boeken van. Nee. We gaan naar het nieuws van deze beginavond. Gert Kluk. NPO Radio 1. In haar woonplaats Den Haag is actrice, zangeres en schrijfster Wieteke van Dort overleden. Grote bekendheid kreeg ze met haar alter ego Tante Lien, een oude Indische dame die de Late Late Lien Show presenteerde. Ook had ze veel succes met rollen in jeugdprogramma's als Oebelen, De Stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom, voorheen De Kindervriend en Het Klokhuis. Wieteke van Dort was 81 jaar. Mensen met een arbeidsbeperking komen nog steeds moeilijk aan de slag, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Werkgevers hebben vaak te weinig kennis of mogelijkheden om deze werknemers goed te begeleiden, constateert de arbeidsinspectie. Een man die GroenLinks-PvdA-leider Timmermans op X met de dood bedreigde, is veroordeeld tot een jaar cel. Bij het bepalen van de straf woog mee dat de man thuis verschillende wapens en honderden patronen had. Bij het Gardameer in Noord-Italië is een toerist die een boswandeling maakte aangevallen door een beer. De Fransman is met verwondingen aan armen en benen naar het ziekenhuis gebracht. Vorig jaar werd in dezelfde regio in Noord-Italië een hardloper gedood bij een beeraanval. En er wordt er gevoetbald. Nederland EK-kwalificatie. Noorwegen-Nederland. Filip Koken. De eerste helft is redelijk op streken. Ja, we zijn ruim een half uur onderweg. Het staat nog altijd 0-0. Nederland heeft het moeilijk gehad in de eerste 20, 25 minuten. De kansen waren voor Noorwegen. Ook wel omdat Nederland die kansen zelf weggaf. Door de bal achterin niet altijd naar de goede kleur te spelen. Noorwegen scoorde zelfs nog een keer. Maar gelukkig voor Nederland was dat buitenspel. En Nederland kon er zelfs een half kansje van Miedema tegenover stellen. Ja, dat was het dan wel. De laatste minuten gaan wat beter voor de Nederlandse ploeg. Maar ja, ze zullen een puntje hier moeten halen om het in eigen hand te houden. Dan zijn ze gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap volgend jaar in Zwitserland. Maar na 32 minuten spelen staat het hier in Bergen, Noorwegen nog altijd 0-0. ANWB Verkeersinformatie. Door een ernstig ongeluk staat er een lange file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 3 kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht. Kunststof. Frank van der Linden. Ja, we doen kunst en cultuur, maar ja, al die formale tijden, actuele ontwikkelingen, dat gaat maar door zo. Want er komt ook nog nieuws, net hoor ik uit de Achterhoek, heet nieuws. Dus daar moeten we ook even naartoe. De volgende sprekers vertegenwoordigen een nieuwe politieke partij in Bronkhorst. Bronkhorst vindt turbine vrij. Blijkbaar is het nodig om zijn partij op te richten. Mag ik het woord geven aan Charles den Tex? Een nieuwe partij, Bronkhorst, vindt turbine vrij. En waarom een nieuwe partij? Wij willen geen agressie, wij willen geen geweld. We willen een nieuwe partij die er in de raad voor gaat zorgen dat de windturbines er niet komen. Dankjewel. Ja, Charles, wat deed je daar op welke radiozender was het eigenlijk? Iets regionaals? Dit zou wel regionale radio geweest zijn. Achterhoek. Ik had dit zelf nog niet gehoord. Ja, ja. Wat deed jij toen, een tijdje terug, in het nieuws? Wij waren geconfronteerd geraakt met een plan van de gemeente Bronkhorst. En Bronkhorst is een vierkante kilometers, een van de grootste gemeentes in Nederland. Voor de plaatsing van een aantal windturbines. En de gemeenteraad zei de hele tijd van ja, dan weten we nog niet wat we gaan doen. En waar ze komen, weten we nog niet. En opeens circuleerde er een kaartje van de gemeente. Mm-hmm. Met op 3 of 4 punten aangegeven waar de potentiële plaatsingsmogelijkheid was van 3 windturbines van, ik geloof dat ze toen 180 meter hoog moesten worden. En 1 daarvan was bij ons in de buurt. Ja. En overal in de gemeente werden er actiegroepen opgericht die gingen protesteren en noem het niet op. En wij probeerden met de gemeente in overleg te komen. En de gemeente zei van, nou dat kaartje, daar moet je helemaal niet naar kijken. Want dat is helemaal niet waar wat daarop staat. En toen kwam jij in het geweer. En dat was hoorbaar in overigens een documentaire, For the Record, zoals dat heet, van Joost de Wildhof. Ja. Over wind. turbines. Ja. En hij volgde jou. Hij bracht in kaart wat je allemaal deed. Wat je wilde, wat je hoopte. Wat je zou gaan dwarsbomen. Namelijk dat die enorme dingen daar zouden komen te staan. Je richtte er een politieke partij voor op. Je ging er tegenaan. Wat voor geweldig succes heb je daarmee geboekt? Geen. De reden om een politieke partij op te richten was dat alle politieke partijen die in de raad zaten, of die bij elk protest wat er was, dan zeiden ze, nou, we hebben geluisterd, we hebben gehoord. Hè? En nou, dan gingen ze weer naar binnen en dan gebeurde niks. Dus toen op een gegeven moment zeiden een vriend van mij en ik, die zeiden van nou, of die vriend die zei van, als wij willen dat er geluisterd wordt, moeten we een politieke partij oprichten. Want dan worden ze opeens bang dat we stemmers gaan afsnoepen. Maar luisterden ze toen wel dan? Toen kwam er een gesprek op gang. Ja. En toen. Maar Charles, waarom zijn jullie dan in no time met de staart tussen de benen verdwenen van dat omdat politieke toneel daar? Omdat wij hadden de naïeve gedachte dat als we die politieke partij hadden opgericht, dat we dan om te beginnen die 6 of 7 of 8 actiegroepen zouden kunnen bundelen. Ja, dream on. Maar kijk, jij was toch volgens mij een buitenstaander toen je in de Achterhoek terechtkwam? Ja, ben ik toch steeds. Nou, daar hebben ze toch helemaal het land aan als het gaat om types die even komen uitleggen hoe daar geleefd en gehandeld moet worden. Ja en nee. Hè? Hoe zit het dan? Daar hebben ze misschien het land aan. Maar nee, ze vinden het ook wel prettig als iemand anders het voor ze doet. Zodat ze het niet zelf hoeven te doen. Begrijp je? Dat is altijd. Kijk, een buitenstaander is ook wat vrijer. Als iemand die daar al sinds mensenheugenis woont en zijn ouders hebben daar gewoon, als die zich gaat verzetten tegen iets, dan verzet hij zich altijd tegen mensen die kent. Ja. Terwijl ik, dat maakt niet uit. Ik ben vrijer om te zeggen wat ik wil. Jij komt en dat, ingevlogen. Dus dat vult ook een leeg vakje. Ja. Nou ben jij specialist wantrouwen, hoofdletter W. Hè? Ik bedoel, heel veel van je thrillers gaan erover. Ook een mooie dood staat dat begrip eigenlijk centraal in. Je hebt meegemaakt dat daar in die streek in Nederland, de Achterhoek, wantrouwen maximaal groeide. Mag jij ons dus uitleggen hoe het nou kon dat precies daar dat wantrouwen zo in opmars raakte? Hoezo precies daar? Nou ja, bedoel, BBB en noem het maar op hebben daar natuurlijk een enorme aanhang gekregen. Ja, dat is een boerengebied. Dus het is niet raar dat BBB daar hoog scoort. Maar het is ook het gebied met naboerschap en mensen omarmen en koesteren. En hoe zit dat dan met in verhouding met dat wantrouwen? Ja, naboerschap, moeilijk uitspreken, maar naboerschap gaat natuurlijk om in eerste instantie om je eigen buurt. En niet om de mensen die niet in die buurt wonen. En in die buurt werkt dat heel goed. Maar ja, kijk, onder de boerenbevolking is het wantrouwen heel groot, omdat ze al maar verder met hun rug tegen de muur komen. En dat sluit aan, veronderstel ik, bij wat je eerder in deze uitzending vertelde, dat er ergens hoog in torens, ivoren torens, besluiten worden genomen waar je geen grip meer op hebt, waar je niet meer over kan communiceren, waar je geen invloed meer op hebt. Ja. En dan komen de complottheorieën, komt het verzet. Dan komt het verzet, om te beginnen. En dat niemand heeft kunnen voorspellen dat dat verzet zo hevig zou zijn. En het verzet is natuurlijk heel erg tegen dat Europa. Dat gaat over het groen, dat gaat over de boeren, dat gaat over. Ja, dat weet ik niet of het zo tegen Europa is. Het is heel erg tegen regelgeving die tegen gestapelde regelgeving. Hey, hoe is het afgelopen met die turbines, met die windmolens? Ze zouden 150 meter hoog worden, maar ze bleken hoe hoog? Nou, nu zijn ze bezig met 260 meter hoog. Ze bleken 260. Ja, en ze groeien. Hè? En waar zijn ze nou uiteindelijk terechtgekomen? Nou, ze zijn er nog niet. Maar de aangewezen plek is nu in Keppel. En dat is echt van waar ik zit aan de andere kant van de gemeente. En dat is denk ik een kilometer of 25, 30 verderop. Ah, okay. En daar is het verzet nog steeds. Hey, maar Charles, het is natuurlijk ook een beetje ordinair van je geweest. Nou, leg maar uit. Nou, weet je wat NIMBY betekent? Ja, dat is kort voor elke Nederlander. Ja, not in my backyard. Hè. Ik wil iets niet. En dan kom je politiek in het geweer. Hè. De man die zichzelf regelmatig een politiek onbenul noemde, jarenlang. Toen in zijn achtertuin iets dreigde te gebeuren. Nou, toen was hij toch geëngageerd in ene. Nee, maar snap je waarom ik de vraag stel? Nee, niet echt. Want volgens mij is 99,5% van de Nederlanders NIMBY. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat je daarmee bedoelt. Nou, waarom komen wij pas in actie voor iets dat dreigt te gebeuren, waarvan we overigens met recht en reden vaak kunnen zeggen dat het niet zo goed is, maar pas op het moment dat het ons raakt? Omdat het daarvoor een algemeenheid blijft, ja, weet ik veel. Ik zou je zeggen dat het gaat best ver, hoor. Want toen wij ons inzetten en met die politieke partij kwamen, wij dachten van, je moet gewoon helemaal, die windmolens moeten überhaupt niet in de gemeente. Mm-hmm. Maar de actiegroep in Keppel, die wilde niet samenwerken. En want die zei, op een gegeven moment was er iemand uit die actiegroep, die zei letterlijk, nee, want wij doen het niet voor de andere delen van de gemeente. Wij doen het alleen voor ons. Ja. En dan denk ik van, ja. NIMBY, ja. Ja, precies zo. Ja, maar kan het te maken hebben met dat grote begrip waarover je nieuwe thriller gaat en waarvan je zegt, dat is centraal, dat is het hart van alles. Wij willen dat geluk. En du moment dat daar een schaduwtje overheen dreigt te vallen, dan komen we in het geweer. Ja, het heeft ook wel iets te maken met de emotionalisering van de samenleving. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat de emotie van hoe je iets ervaart, dat is de centrale waarde die nu op geld doet. Ja. En dus is het ook de waarde waaraan je het meest wordt geappelleerd. Mm. Als je ergens mee eens bent of niet mee eens bent. Wat je voelt. En dat maakt ook wel elk gesprek onmogelijk natuurlijk. Maar waren we dan in pak een beetje Koude Oorlog rationelere mensen? Ja, dat denk ik wel. Omdat in die periode, dat is ook een beetje de tijd dat ik jong was. Nou, het in ieder geval niet de bedoeling was dat je met emoties te koop liep. Mm. Weet je, dat was gewoon ordinair. En dat is, vanaf de jaren 70 is dat een beetje is veranderd. En nu, ja, is het eigenlijk al een halve eeuw dat het aan het verschuiven is. En nu is het eigenlijk nog de enige waarde waaraan gerefereerd wordt. Ja. Als je dan zo'n windmolen gedoe krijgt, dan is dat wel de bovenliggende, het bovenliggende argument. En heb jij er een verklaring voor dat de emotie zo alles overheersend is geworden? Ja, ik denk wel, ze is het nieuwe brood in spelen. Het is waar je iedereen tevreden mee kan houden, terwijl de rijken rijker worden. En die lachen zich dan een bult. Hm. Heb je ooit wel eens gehoord dat iemand zei van, ja, dat is een hele rijke meneer die en dan krijgt hij als commentaar van, ja, maar hij is emotioneel arm. Hm. En denk ik, ja, dat is brood in spelen. Weet je, wow, dat is best een diepsnijdende observatie. Alsof het, dan gaan we, een systeem is dat de emotie zoveel ruimte krijgt. Opdat wij ons dood amuseren daarmee en niet in de gaten hebben dat we beter onze aandacht zou kunnen wijden aan het bestrijden van dat systeem van dat ons eronder houdt. De emotie is de grootste afleider van de inhoud. En dat zie je nu in het parlement. Maar je ziet het overal. Dit dreigt bijna een complottheorie te worden. Ja, lekker hè? Ja, en, nee. maar het is natuurlijk gebeurd na de enorme periode van bekrompenheid, mm-hmm, waarin er geen enkele emotie getoond mocht worden. Daar is het, dat is opengegooid. Maar ja, daar heeft niemand meer een rem op gezet. En nu is het. Je verzuipen in de emotie, zou ik willen zeggen. Zuchtend en puffend constateren we dat. Ja, god, brood te spelen. We moeten naar Philip Koken in Bergen. Ja, dat is een verplichting. Ja, 45e minuut. Noorwegen tegen Nederland. En Nederland moet hier een puntje halen om zeker te zijn van het Europees kampioenschap volgend jaar. Concurrent Italië staat intussen al met 2-0 voor tegen Finland. Dat is dan deel 1 van het rampscenario. Het andere deel zou zijn als Nederland hier zou verliezen. Dus Nederland mag hier niet verliezen. Want dan zou het misgaan, de rechtstreekse plaatsing. Maar het laatste kwartier voetbalt Nederland wat beter na een aarzelende start. En er komen ook wat kansen voor Vivianne Miedema, voor Berestijn. En zojuist nog eentje voor Kasparij. Maar we gaan nu de blessuretijd in 2 minuten nog te spelen hier in Bergen, Noorwegen. De stand is nog altijd 0-0. Dankjewel, Philip. Charles, jouw oeuvre is een soort van drietrapsraket. Eerst een aantal thrillers over... Hoe zou je het zelf kwalificeren? Wat voor hoofdonderwerp? Ja, het werd de corporate thriller genoemd. Ja. Het over het grote bedrijfsleven. Je bent eigenlijk de uitvinder van dat deelgenre. Zegt men. Ja, ja. Over de bedrijven, wat daar allemaal in misgaat. Hoe er wordt gelogen, bedrogen, gemoord enzovoort enzovoort. De tweede fase ging het heel erg over de geheime diensten. Spionage, dat hele zootje. En de laatste jaren, zeg ik het verkeerd, het overheidsgebeuren, het systeem, hoe zou je het zelf kwalificeren? Ik zie de fases zelf iets anders. Ja, ga je gang. Ja. Want eigenlijk is die spionage, dat is nu. Dat is de laatste fase waar dit een uitstapje in is. En daarvoor... De fase daarvoor ging heel erg over high-tech en identiteit. Ja, een switchen van identiteit. En daar hebben, kijk, als je, dan zit je in de spionnenwereld, die heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Ja, overlapt elkaar al. Overlappen, maar het is niet. Ja. Die spionnen-thrillers die ik aan het schrijven ben, die zijn niet high-tech. Terwijl ik daarvoor zat ik heel erg in de informatietechnologie en in de breintechnologie en zo. Ja. En wat fascineert je zo aan die identiteitsswitch die we nu kunnen maken met gebruikmaking van digitale middelen, social media, noem het op? Wat daar interessant aan is, vind ik, is dat het... Door die technologische ontwikkelingen zie je dat de identiteit van mensen vloeibaarder wordt. Minder vast. Dat iedereen achter een avatar een andere identiteit kan aannemen. En als je dat doet, dan heeft dat effect op de andere delen van wie je bent. Wij worden meerdere mensen. En aan de andere kant zie je dat er een hele ontwikkeling is naar het verharden van identiteit als definitie, als definiërend iets in de, weet je, de identiteitspolitiek en de, weet je, al die. Je wordt erop afgerekend. Je wordt erop afgerekend en je mag ook niet leentje buur spelen bij de identiteit van een ander, want dan ben je. En journalisten doen er ook wel mee. Hè? Dus je zit als interviewer tegenover iemand die blijkt van mening veranderd en ze zeggen: ja, maar 10 jaar geleden zei u nog dit en dat. Ja. Alsof het een schande is dat mensen zich ontwikkelen. Ja, er is iemand die heeft, ik weet niet meer wie dat gezegd heeft, maar dat consistent zijn, dat is echt wel het saaiste wat je doen zijn kunt. Dat je moet. Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat je identiteit zich ontwikkelt. Ja, dus aan de ene kant verruimen die technische middelen onze mogelijkheden. En tegelijkertijd is er een verharding van een eenmaal gekozen identiteit. Ja, die als belang wordt opgespeeld. En die twee kanten vind ik interessant. Want op het moment dat je in de technologie geconfronteerd wordt met iemand die jouw digitale identiteit heeft gestolen en daar iets mee gedaan heeft, ja dan ga je verharden van binnen. Zeg je, dat ben ik. Weet je. En heeft dat ook blijven. die Chinese kant in de zin van je steekt daar een zebrapad over, dan wordt geregistreerd of je door groen loopt, door oranje of door rood. Loop je door oranje of rood, dan gaan er een aantal sociale punten in mindering worden gebracht bij jou. Dan kan het zijn als dat te zwaar optelt dat je een uitkering niet krijgt. Is dat ook een facet van hoe je... Dat heeft niet zozeer met identiteit. Ja, dat heeft zonder meer invloed op je identiteit. Maar. Want als wij weten dat we gevolgd worden, dat elke stap die we. En dat, gaan dat, wij ons dat, dat kost. Ja. Dat dat kost. Dan gaan we ons anders gedragen. Dan worden we weer een ander iemand. En als je 10 jaar lang anders gedraagt, dan verandert er ook iets van binnen. En dan kan je ook niet meer zomaar terug veranderen of zo. Maar die Chinese controlemaatschappij, dat is een beetje mijn angstvisioen. Weet je, dat, daar kunnen al deze ontwikkelingen uiteindelijk toe leiden. Daar worden ze wat mij betreft getest. Maar als ik het heb over de eenling tegen het systeem, dan heb ik het over de systemen hier. Mm-hmm. Maar het angstvisioen is het systeem in China, wat heel technologisch is, of in Rusland. Of ja. Iran, wat heel direct onderdrukt is. Probeer het maar eens met twee witte plastic zakjes voor een loop van een tank. Ja. Dan verdwijn je in de nevelen. Van die jongen is bijvoorbeeld nooit van zijn leven ook meer een spoor teruggevonden. Daar vlakbij het Tiananmenplein. Nee. Maar het zal ook nu niet meer gebeuren. Überhaupt niet meer. Nee, want de repressie is zo verder. Zoveel verder doorgevoerd, mm-hmm. dat ik denk dat hij daar de gelegenheid niet meer toe krijgt. Dus zo ben je nu al hoeveel jaar bezig met het schrijven van het Mijn eerste kwam uit in 95, dus 29 jaar. Ja. Nou, kunnen mensen heel veel zinnige dingen doen met hun leven. En wat ze meer en meer doen is zeggen, ik vind het zinvol om een thriller te lezen. Dat neemt toe en toe. Er wordt ongelooflijk veel thrillers worden gelezen. Er wordt ook onvoorstelbaar veel geschreven. Ja. Hoe komt het dat wij spanning willen beleven? Dat we willen genieten van moorden? Dat we blij zijn, zoals je zelf zei aan de kop van deze uitzending, dat er misdaad is? Waarom werpen ons daarin? Ja. Dat zou ik niet echt weten. Maar ik denk dat voor veel mensen de een wat eenvoudigere tegenstelling tussen goed en kwaad die je in het thriller hebt, dat prettig is. En dat je daar, als je daar dan mee kan spelen, is dat ook goed. En ja, ik stond een paar dagen geleden in de winkel te signeren en er komt een mevrouw voor me staan en die zegt, oh, het thriller, ja, ik ken u niet, maar wat is het, is het wel een beetje spannend? Ja. Nou, dat moet je natuurlijk nooit aan mij vragen, maar goed. Ik zei, nou ja, het is op mijn manier spannend, maar dat is niet. Ja, nee, want ik lees zelf Karen Slaughter. Dus ik zei, nou, dat hakken en zagen wat Karen Slaughter doet, dat doe ik niet. Nee, maar wat jij wel doet, is gewetenloosheid laten zien. Ja. Net als zij. Ja. Pure gewetenloosheid desnoods. Ja. Ja. Waarom verlustig je je daarin? Nou, het is niet dat ik me daarin verlustig, maar het is volgens mij een bereikbaar eindpunt. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat veel mensen het idee hebben dat ze daar nooit zullen uitkomen. Maar het is heel bereikbaar. En jij denkt dat heel veel mensen, voordat ze het weten, gewetenloos worden? Ja, kan zomaar gebeuren. Ik denk dat dichterbij is dan je denkt. En daartoe is dan jouw noodzaak om dat te laten zien? Vind ik wel. Of dat een noodzaak is. Maar goed. Nou ja, het is waar je 30 jaar van je leven aan hebt. Ik bedoel, handel in chemisch afval. Ja. Verbijsterende vreedheid in de vrouwenhandel. De absurditeit bij identiteitsdiefstal. De gruwelingen en martelingen op black sites. Dat is waar je... Ja, maar geen van die dingen heb ik bedacht. Ze zijn van al die dingen kun je zeggen, zoals ik het heb beschreven, is het in het echt erger. Dus ik heb het. Ook van al die dingen kun je zeggen, als ik het heb bedacht, dan heeft iemand anders het al gedaan. Wacht even. Je zegt, ik room het af om te voorkomen dat het ongeloofwaardig wordt, dat echte. In het interview Karen Slaughter maar eens. Ja? Die zegt precies hetzelfde. En het is ook zo. Want als jullie zouden noteren zit, dan. Dan zegt de lezer, ja, doe nou maar. Weet je, je weet niet waar je het over hebt. Dat is overdreven. Dus jullie moeten om het echte geloofwaardig te maken, Te houden, niet om het echt. Ja. Maar om het geloofwaardig te houden, moet je vaak de dingen wat afzwakken. Dus is de conclusie gerechtvaardigd dat de gewetenloosheid dichterbij is dan je denkt. Maar nu even eerlijk, Charles, alsof je net 56 minuten hebt zitten liegen. Dat is natuurlijk niet zo, maar geniet je er stiekem toch ook niet van? Ik geniet altijd van het verhaal. En daarin past altijd wel een moord. Maar het is niet zo. Kijk, in dit verhaal is degene die dood is dood. Mm-hmm. Er wordt pas helemaal aan het eind wordt daar wat over gezegd. Maar ik spit er even op door, omdat ik mezelf ook wel eens op betrap dat als je in een afschuwelijk verhaal als journalist belandt, dat je stiekem ook een duiveltje voelt dansen in je hoofd en denkt, jeetje, wat een verhaal, mijn verhaal. En dat je denkt, hey, hallo, hou eens op, amorele lul. Herken je daar iets van? Ja, maar ik herken ook wel, ik vind ook dat er, bijvoorbeeld wat er met Trump gebeurt, weet je. Ik erger mij aan alle schijnheilige praatjes die daar rondom worden opgehangen. Wat is daar schijnheilig aan dan? Nou, dat ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn die denken van, dat had goddomme raak geschoten, weet je. Maar nee. Jij ook? Weet je, ik had de man niet gemist, nee. Maar dat is toch ook best wel heavy, wat je nu zegt. Voor mij was het lekker raak geweest. Jij vroeg net, wees eens eerlijk. Ik denk dat in de reacties op wat daar gebeurt, dat de eerlijkheid ver te zoeken is. Jij zegt hypocrisie, die reacties. Ja, schijnheiligheid. En waartoe dan? Waarom dan? Omdat dat hoort. Weet je, net zoals een van de redenen waarom mensen zo de buik vol hebben van de politiek is omdat mensen nooit zeggen wat ze vinden. Mm-hmm. En dat er altijd om de zaken heen geluld wordt. Ik ben bang dat je gelijk hebt. En ik ben ook bang dat ik het in mezelf herken. Laat ik eerlijk zijn. Ja. En dan denk ik van als je dan zo'n president hoort zeggen, hier voor dit soort geweld is geen plaats in Amerika. Dan denk je, hoe kun je het zeggen? Het is daar uitgevonden. 16 eerdere aanslagen op presidenten en ex-presidenten. Jullie hebben het uitgevonden. Jullie zijn er beter in dan wie ook ter wereld. Er is geen plaats voor. Nee, jongens, weet je, naar wie luisteren we eigenlijk nog? Ja. Charles, ik zou nog een hele zomeravond met je willen doorpraten. Maar daar is de tegel. Denk vast even na over de vraag wat je daarop gaat zetten. Ik meld even dat zo dadelijk na achter 5 dagen natuurlijk te horen is met Jo van Egmond. Bestaat in Rotterdam, in Charloos. En het gaat over oliewinning al daar. Ja, dat hoort u goed. Oliewinning in Rotterdam. Vertel ons deze uiteindelijke slotconclusie van de filosoof Charles den Text. Wat geeft hij ons voor wijs woord mee? Wil jij het voorlezen? De hoofdzaak is een hartzaak. Nou, die passie hoorde ik wel doorklinken. Fijn dat je er was, Charles. Dank je wel. En wij van Kunststof zijn er morgenavond natuurlijk weer. Tot dan. Charles den Text. Morgen in Kunststof, Teus Nobel. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van €5.000. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet.